الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سورة يونس كيول قرآن تصديق ذكر كي ذكا سورة ذوات الرعون ده او حکیم صفت راوړي ځکه چې عقلي دلایل پکې زیات دي. ناول د قران تصدیق دا یو مقصد دیم تصدیق د رسالت اکان للناس دویم او دریم بیا تاوا چې ان ربکم الله الذی توحید سلورم اثبات د قیامت الیه مرجعکم جميعا مقاصد بیانی دلیل اللہ پوئی پمانا دے در اتلن کی آیاتنا پدی صورت یونس کے داغی کتاب دی چڑیر محکم دے اکان للناس عجبا ایشت دے خلق لرا تعجب ان اوحینا الی رجل منهم د دې خبرې نه چې موږ وحی کړی دا یو سړی ته د دینه دا دې ډیر ناشنا غني هم شرکان وبوي الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا الله ډیر لوی ذات ته ولې داغه بندا داغه پیغمبر به بندای دا چرنه شي کېږي خازنوی امام بغویوی په دې طریقه داغي انکار چې الله پیغمبر بنده نشي کېږي الله رب العزت دا خو دا تعجب خبره نه ده مونږ اړیو ته دا څه وحی کړی دا اړیو بنده او بشر او د څه لپاره راځي دنیا ته انذر الناس چې هو يروا خلق وبشر الذين امنوا او خوشخبری ورکا کسان لا چی ایمان راوڑے دیں دا دا پیغمبر منصبی چی کافران لا یرا ورکی پا جہنم او مسلمانان لا بشارت ورکی بشارت دس خبری ان لهم قدم صدق عند ربیم چی دی مومنان دا پارا یو مقام دے رشتین دا خپل رب سره قدم صدق عند ربهم تعبیر کړي داغي جنت نه او د مقام نه په قدم سره څنګه دا عام محاوره ده مجاهد وی الاعمال الصالحه التي قدموها هغه نیک عملونه چې دی مخکې لګلې د ځان نه ناغی تا اللہ رشتین قدم ہوئی قال عطوہ اے مقام صدق اغزی دیر رشتین دی چسنگ پاخر دو سورت قمر کے راغلیو ان المتقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر رشتیا و مقام دے لا زوال له ولا بوس فيه مظهری وی چغی لا زوال نشتا اگے کی سختی نشتا ټول آرام آرام مقام صدق نی او طویل زجاج وی السعاده متقدمة في اللوح دې لپاره چې الله کوم سعادت لیکل دي هغه ته مقام صدق نوې مؤمنان لپاره دې بشارت ورکا چې تاسو الله سره ډېر اوچت مقام دي. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين او اي كافرانو مشرکانو چې دا مقاصد نه مني یقینا دا قران دا پیغمبر خو جادوګر دی ښکارا نوم یې پکې خود د جادو ساحر کنا نمداري کوئی او هو دلیل عجزهم دا دلیل دی د کمزوره په اعترافهم به ازادي او قسم اقرار وکړو چې دې قران مقابله څوک نشي کوله وین کانو کاذبینا فی تسمیتهم سحرن اگر کدی کی دروغجن دي چې قران ته سحر وي خدای ضرر مجبور نه وي چې مقابله نشي کوله نو خان ناول دلیل او دعوة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ده اوحينا تفصيل شوروكو مونږه کومه وحي کړې ده دا چې به شکر افستا سو الله غزاتې چې پیدا کړې دي اسمان نو زمکا فی ستة ایام پشپغو وختونو کې چې نور علم الله تعالی ثم استوى على العرش او بیا غزاتو برابر دی پارش باندی پخپلے چلی بلچا تینو دی حوا لکڑی یدبر الامر دیر استوا مانا اکڑا یدبر الامر انتظام کی در طول عالم دیر پخیست طریقی سرا قرطبی وی مجاہد وی چیق زیہی ويقدره وحده فیصلی کوي اندازی کوي جواز ما من شفیع الا من بعد اذنه نشته څوک شفاعت کو انکه پزور بغیر د اجازت نه مگر پس داږي چې الله اجازه کوي اس نشي کوله اجازت به قیامت کې کوي اول با محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکی ابیانور ام شرکانو دا وسن شورو کردی دخوا او چزو علوی چی اللہ سر زمون دا پارا سوالو کی دا اللہ نزمون دا پارا سوالو کی دی وس شفاعت شورو کردی ذالکم اللہ و ربکم دا غزاتو چی اغسر سو خبری نشی کولیم دغه الله رب ستاسو دی فعبدو شفاعت پری دی عبادت یو کې اول خبره خو د عبادت ته یو یو غنې وحدوه فاخلصو له العبادت هر څه وی فلا تذکرون نه خلق تاسو عبرت نه اخلي هغه د دې چې شرک مکوي د الله سره کنه ښه عبرت اغستل سدي الله تشرکو به الله سره شرک وکوي بعض خلقه مخلوق سو سره شریک وي من انسان او ملک دا فضلا عن جماد یي ملائکه انسانانو سره مشرک وي نو بیا پات شو غټه وني لا يضر ولا ينفع او له سره ولي شریک وي إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ذِي اللَّهِ تَرَتْلَ الْلِسْتَةِ سُغُنْدُ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا دا وعد دا اللہ چکڑی دا رشتنی إِنَّهُ يَبْدَوَ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ بِشَكَ اللَّهِ دے چپی دا کئی مخلوق ذکر خبر روانہ دا کنا چی ترکمی بے پیدا کئی خوا سُمَّ يُعِيدُهُ بیا بے جون لکی پس دا مرگنا فاغاو پ او پیدا کولو باندې ډیر وخت لګیدو الله تعالی علم نه جسور وخت آدم علی السلام نه شروع شوی دا ترکمه بلا پیدا کیږي اچ بیا ژوند کی نو هغه ډیر آسان ده بیا وسل ژوند کوي دیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط جزا و سزا خو پاتی دی چی بدلور که اللہ مومنان اللہ چی عملو نیکڑی دی دیر پہ انصاف سران دیل بڑیر دی انصاف بدلور کئی ابل او کسان چی کفر اکڑی دی دی پار اسکل دی دی گرم و بونا فعذاب علیم عذاب دردناک دی بما کانو یکفرون زکاة چی دین اس نمانلو توحید نمانو سنت نمانو قرآن نمانو قیامت نمانو اس شئی نمانو بل دلیل عقلی هو اللذی اللہ آزاد تجعل الشمس ضیان چگر دولے دیر نور روخانا والقمر نورا اصفوق میں رناک ان کی همدام دا سڑی بتنگی گینا وقدره منازل او انداز کړی دا دی لرا په خپل منزلونو کې لتعلم عدد السنين والحساب چې تاسو پوه شئ په شمار د کلونو او په نورو خپل حسابونو چې کال سومیاشت دی دولس نه خو دې سپمنه معلومه کنه چې دا په میاشت کې یو ځل درست شي نو بیا پا کمی روانش بعد چه فناشی نو میاش پورا شوا نو دینا با خلق خپلی سابونا و کتابونا خپلی نیٹی و وعدی معلومی ما خلق اللہ و ذالک اللہ بالحق نو دی پیدا کری اللہ دا کائنات دا براو کتا سمرجی دی مگر دې لپاره چې الله خپل حق کار کوي خلکو ته چې معبود زېما کارساز او حاجت روا زېما د دې لپاره پیدا کړی ښا بالحق ای بالحکمت او الثواب او ویظهار العبودیت دا ذا اللہ رب ذایتوب و نخ نشانی دی یفصل اللہ آیت لقومی یعلمون وضاحت کی و تفصیل کی دا دلیلونو دا قوم دا پار چپوئی گی درین دلیل دا انقلاب انا فی اختلاف اللیل و النهار بشکا و بدلولو دشپی و دور ذکی وما خلق اللہ فی السماوات والارض اغا چې الله پیدا کړی پاسمانونو کې او پزموکو کې لا آیات لقوم یتقون دا ډیر دلیلونه دي د الله د وحدانیت دی خدا قوم لپاره چې ځان ساتي د شرک نه تزهید په دنیا ذکر کوي د دنیا حقارت بیا تفصیلی بشارت لپاره د مؤمنانو ان الذين لا يرجون لقانا بشکا کسان چې امید نه ساتي الله وي زموږ ملاقات یو معنا لا يرجون خپل معنا امید یا لا يخافون يريقنا یا لا يعتقدون عقيدين اشته چې نبي او قیامت یې الله سره ملاقاتي ورضو بالحیات الدنیا او خوشحال شوی دی په ژوند د دنیا باندې اخرت نه غواړي په زموږ د دنیا خوښه ده چې هغه وی چې په دې خوار سو خوشاله وي کنه مؤمنان په هم خوشاله وي چې سوم پکې وکړي د اخرت لپاره دوی نه وتم انو بها دغه خلقو په دې دنیا باندې خپل زړه لګولې دي که اخرت هم نه دی پکار بس زموږ د دنیا په حاله چې دې کې را لډیر عمر راکین وطمانو بها والذین کسان دی هم آیاتنا غافلون دې په جنگلې ده پاره وي چې موږ بسنګ په جنو داخله کړو چې قیامت نه مانی او په دنیا خوشاله دی او وی دا خلق دی چې زمونږ آیاتونه نه ځان نه خبره کړو او بالکل داړو په خیال کې ناراضي چې دې دنیا کې چرته کتاب شتا د الله کلام شتا د الله خبر شتا نه دا سي غافل دي څوک ته وایي نو یو سات سوچ کوي چې ها دا زی کتابم شته چې هغه کې د الله خبرې دي اولائک ماوا ومن نار دا خلق چې دي زید اوسی دود دی اور دے بما کانو یکسبون در دیخ پل عمل پو جبان دے جہنم تزی چیدی سا عملو نکی دنیا کی بشارت ان اللذین آمنوا عملوا الصالحات بیشکا اکسان چیمان روڑ عمل کی صالح مخی بیلو چن لهم قدم صدق عند ربیم بیلو چت قدم یہ دے دلتوی یهدیهم ربهم بی ایمانهم ہدایت بوکی دیتا رب دیم لار بو تسمکیم دا جنت داولی دی ایمان پوجا جنت تجدی دی ایمان پوجا بزی عمل خوچا لگو چا دیرو آخو درجو دا مرتبو خبر خوچی جنت تسوک دینو صرف ایمان باندې ښا ایمان دی تجریم انتا تیم الانار بایگی بلان دی داغینا دا اختیار داغینا نهرونا جنت ارسوم را نهرونا چی دی دا دی پا اختیار کی بایی دا دی پا واق کی بایی بس فی جنت النعیم پا جنتنو دا نعمتنو کی بایی دعوام فیا سبحانک اللہم لنبے خبر دی پدی جنت کی چورشی نو بوئی چی سبحان اللہ دا سنگا زیدے چی دا گوتی زیب پکی دا سونی نا دا چاندی نا خالی نا دی نہ بکی خارشتا نہ بکی شگشتا نہ بکی خٹشتا نہ بکی گٹشتا دا څنګه زه سبحانک اللہ پھر تعجب وکي ها ناول خبر بدی دا الله د تسبیح وی او تسبیح دا مطلب چې الله استا په شان کې څوک نشتا دا معنی سبحانک اللہ پاک ته یا الله او تحیتهم پیا سلام ا مبارکی دې یو بل ته په جنت کې سلام دې یو بل ته سلام نکول نور الفاظمو او سلام لفظ کدا کمال دې چې کی اشاره دې خدای بچ کړو او دړي خطرناک نه بچ جهنم نه بچ کړو او دل تهرا وستو تحیتهم فی سلام یو بل سره خبرې اغه سلام اخر دعوام اخری خبره دی چې بیا پاسی او خپل خپل کور ته خپل خپل زې تزي دا وی چان الحمدلله رب العالمین شان دا دي چې صفاتونه د کمال خاص د الله دی چې پالونکې د مخلوقات ته دا بشارت او تخویف ذکر شو د دوالو فریقین حال اوز دی دنیا کی دی باطل پرستو حال ذکر کئی چیغی زمرو بدبخت دی چیزان دی پار دی خیر سوال نکی نو چی غصہ کی راشی نو خیری کئی زان تا او خپل مال تا او خپل اولاد تا رولو تا خیری کی نو اللہ ویزدخو دی خلی تا نگو رما او که کتے میں نو بس اړو پاتشي په نو په دنیا کې بس خو جی څنګه ویلو نو ما بوله قبول کړې کنه څنګه چې ولا د خیر دعا او د خیر سوال زر قبلو ما نو که داسې مو ولا د خیري قبولولې نو بیا په دې ځم کړي کم خلق وها ولو يعجل الله للناس الشر کله تلوارو کې خلق لا عذاب باندې پہلاکت باندی چیزان تخیری کی استعجالاهم بالخیری سنگا چی تلوار کی او زرزر والوار کی خپل رحمتنا و برکتنا نکدا سی ولدہ عذابونه ورکولې لقد يلهم اجلهم فیصله شی و دي ته خپل نیټه مخکې باندې ټی راغله او هلاک شی و والله زما رحم زیات دی زه دې خلې تنه کوم چې دا دې غوسه کې راغله ځکه دا سوای دا د بدبخت انسان کار دی ها او نیکبخت خلق ځان ته چرې خیر نه کوي دلان یری کنه په نظر الذین لا یرجون لقانا پس پری زمونږه کسان بیا وی چې امید نه ساتي زمونږه ملاقات سو توایونا فی طغیان یمهون هغه خپل گمراه او سرکشه کی حیران او پریشان دنیا کې ولډی رومر ورکو خو دا سرکشه نه توبه نو باسی اجون وی پدی خراب خان بل زجر ویزا مسل انسان الضر کل چورسی دغی بدبخت او کافر انسان تا سو ضرر و مصیبت پدی دنیا کی مرض دعانا اللہ ما تا چغی وی کنا یاو بل سوک نئی لجنبی ہی کپڑڑا دے او قائدن کناس دے او قائما کولار دے ولی بیمار سړی خو په یو حالت نشی ټینګې دي نو بس دې هر حال کې ما ته आवाज کې او چغې وې ښا الله وی زما رحم راشي مګر ما کشفنا ان ذرو کله چې لری کوم د دنیا تکلیف او مصیبت او مرض او خوشي مره کعلم یدعنا الی ذر مسه بیا داسې ګرځي بے پروا باچا داسې مره اډو پچې نظر نن خلینو ګرځي تبوي چې مونږ ته आवाज نو کړې هغه مرز کې چې ته رسیدلې و تبوي چې دین نه جوړ شوې و ان به سخت راغلی و داسې به پروايي عبرت نو نه خلی کذالک ازینا للمسرفین ما كانوا يعملون هم دقصی خیستکر شوید مشرکان و خلق تاغ عملنا چی دیئے کئیم دقا مانا کی خازن مر مانا سو استمر بس دقا جون تیری علی حالته الاولا سنگ چی مخ کے و سرکشا قبل ان يمسها الضر وجلس وتنور سيدي نو بیا غ سشفه د دې مرض نه له عبرت وانه واستو ونسي ما كان في الجهد والبلاء والضيق والفقر ارسي هر کړو تعالی امي دي د بدبخت انسانانو زګي ذکر کوي ځان ته نو ساته داسې کارونه کوي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم يقينا من هلاك کړي دي ډېر پیړې قومونه مخکې تاسو نه علم ما ظلمو کله چې هغه شرک وکړ خازن وي اشرکو شرک یو او قرطبي وي کفرو اشرکو دا عملونه یې کینو وجا تم رسولم بالبينات راغلی دي تا پیغمبران د دې پډیرو معجزو سره وما كانوا ليؤمنوا ودي ایمان نه راوړو ډیر وخت دومره همت پکې نو چې ایمان راوړې کذالک نجزي القوم المجرمين الله وی دغه سیمونګه سزا ورکو قوم مجرمانو ته لکذیم چې هلاک کړل ذا زهر قوم تمو سزا ورکو چې دا جرم کوي ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم بیا مې وګرځو لتا سو آباد پزموکه کې پس د دغه قومونو نه دې امت توي چې بس پتا سو باندې ختمه راخا او نور سن دي نشته سو پتا سو مې ټول نرست ولې راوسته لننظر الله یې وګورم کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ دی عملو که جهارو چاکڑه نده دا نورو خیو یو عملو حدید طول نا پی چاپیر کرو نا اگه نور عملو نا خسکه فالا یو عملی آده جرو اکده نکوله نا نور با تمام افکڑیو و دا عمل نم افکوم کمو فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کله چې لوستلی شي په دې باندې آیاتونه زموږ کتاب واضحه قال الذين لا يرجون لقاءنا بقران غير هذا او بدله نو ايغه کسان چې امید نساتي د ملاقات زموږه چې پیغمبر راولا بل قران راولا غير هذا چې دا نه او بدله یا پدی کی بدلیو کا څنګه بدلی پکيو نو تفسیر ابو سعود وی چلم ما غازهم ما فی القران دی قران کې چې کوم خبرې نذی پاغي غوسه شو ډیر غوسه شو ولی غسو من ذم عبادت الاوثان چکم خلق د بوتانو عبادت کوي نو الله دا غیر ډیر سخت ذم بیان او الوعید عذابونه ول بیان مزي پاره باندې غوسه شو او سرکشي وکړه نو وی چې موږ لبل قران راوړه بل څنګه ادل علی اغه داسې قران راول چې هغه کې رد شرک نه وي هغه کې د بوتلان د باطل رد نه وي داسې راولم موږ به بیا ومنو ښا څنګه چې سوره بنی اسرائیل کې وراشي 93 کې چې ویلیو چې لن نؤمن لرقیک دې کتاب ته ډېر سپک نسبت کړو دا کتاب دې تاو کتاب چا دا نه منو حتا تنزل علينا كتابا نقراه چې موږ له سم کتاب راوړل چې موږ په خپل ولولو څنګه سم له سفيه زم الهتنا ومعايبها چې باغې کې زموږ د الهو بدني او عيبونه نه ځه راوړل حالا منگو منخا غیر حاضر قلو آئے وطا ما یکون لی انو بدلهم دا کار خود نشم کولے ندی لائق مال را چیز بدل کم دیر را جواب داگی دویم پا شک باندیو کو بولی بل قرآن راوڑن خودی را گران دا دا بدلی کول خداگی ناسان دی وطاوی چی دام نشم کولے ان ابدله چې بدل کم دی لرا من تلقاء نفسي د خپل ځاننا زما دا کار نه دی دا خو به د تیانو کار دی دا بدلول لا بدلول اغي ډیر کوي اغي ته وایي چې دل جوړ کی کنه ښه ډیر جوړ کړیم دي داسې ان اتبع الا ما يوحى الي زه خو بل سن کوم دنیا کې تابیداری مگر داغه قران کې وای کولی چې ماته انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم پیغمبر وی ز پزان یریګم کنا فرمانیو کوم ز خپل رب نو یریګم د عذاب ذرز لوینا کله ز الله ز یو حکم نا فرمانیو کما نا عذاب پراکی زنشم خلاصې دې د عذاب نا تاسو بخلاص شه قل لو شاء الله وما تلوت عليكم بل جواب وتوای چې دا سکیږي دنیا کې دا د الله دی راضی لاندې دی ښا نو دا چې ولالې ما تاسو ته بیان کوم دا د الله دی راضی لاندې خبره ده زما اختیار نشته وایا کچره د الله خو خویم چې زه دې په تاسو باندې قران بیان نکم ما تلوتو علیکم ما بچرینو بیان کړي پتا سبحان دی ذکر کار د الله په اراده کیږي ها ولا ادراکم به او نو بالا پوکړی وې په دې باندې کما بیانو له فرض کا کنه فلت الله تاسو پنه پوکولې چې دې سم مطلب دې نو بیا بوم ولیکن هغه هم په پوکای کنه دې بیانو ما هغه په تاسو پوکای پار آیات او په هر خبره خبر دا زما کار نه دی دا د الله کار دی ها رسول الله کارونه نشم کولې او تاسو چې وایئ چې مونږ لراوړه کنه او دا تاسو ځان نه جوړ کړی دي نو ما تاسو کې سلويخ کاله مخکې تیر کړی دي چې پیغمبر نوما په باره کې ما تاسو ته ویلي دي یا دا شرک خبر آیا توحید خبر آیا سنت خبر نه خو پوشه کنه چه دا زما کار نه دا لا نازلی ولا فقد لبستو فیکم عمرم من قبله یقنان چه تیر کلی می دی پتازو کی دیر کلونا دیر عمر مخ کے دا دی قرآن نا مخ کے دی پیغمبر اینا چه غسلوی خکالی نو کاغه وخت ما تاسو ته بیان کړی وای نو یاوا یا کاغه وخت ما تاسو ته دروغ ویل نو وای نو چې اوس پیغمبر یې کړم نو اوس دروغ وای ما ناغه مخکې عمر وای ته پیش کو په عصمت کې چې زما مخکې عمر د عصمت ته نو رستو خود د عصمت ته پس د نبوت نه افلا تعقلون زمره سوچ نه کوي زواجر ذکر شو آخر کې فمن ازلم او سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبن دا غا چانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دروغ دا اللہ سر شرک کی اللہ لولد وی اللہ دا پار شفاعتیان گوری او کذب بی آیاتی او دروجن کی آیاتنا دا اللہ انہو شان دادی لا یفلح المجرمون چنا کامیابی کے مجرمان خلق دعوی ذکر کی رد شفاعت قہری او بیا شبہات او داغی جوابونا پیغمبر باندی ویعبدونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم دا مشرکان عبادت کی بغیر دا اللہ نا دا حقا چا چنو تس نقصان رسولشی نو تس فیدہ رسولشی اس نشی کولے ادی لگیا دی چکم دا نفع و دا نقصان مالک دے غیر پریخ دے ادا دیولی دا سکی ویقولونا وائی وجواب کی آولائی شفاعونا انداللہ چمونگ دیر گنانگاریو ندا زمونگا آلیہ چی دی دیبا اللہ سر شفاعت کی زمونگ دا پارا اللہ با زمونگو ناو نماف کئی نو حدی دا پارا بھی عبادت کو خوا آولا شفاعونا عند اللہ چی اللہ و تا پخپلوی شیب بند زمان سوالو کا زید تا بخما مال خلق مرا ولا جرگی زیت وخما نو نکی کنا دا سی ظالمان دا غنا سوال نکی بتا و قبر تا اولار دی خوا اوی هاولای شفاعونا عند اللہ دیو زمان دفارا اللہ سر شفاعت کی امام راضی وی چو نظیره فی هاز الزمان قرآن چی دکم خلق و ذکر کئی وی داغی مثالونا زمون پا زمانه کشتے کنا داغ اخپل زمانه یادی 500 کی تیر شوی دی امام رازی نظیروه فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر وی وینی چی دا خلق پراتا دی مشغول دی د قبرونو په تعظیم باندې دا ولي على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم تديدا قذل چکلم ددی قبرونو تعظیم کو کنا چا پیرتی وګردو فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله ذاچ پکې پراته دي دي زمونږ لپاره الله ته شفاعت کوي بیا امام رازي دا وخت چې اوس وسه چل کیږي ښا اوس چې څومره نظائر دي دي قل وتو آیات نبئون الله تاسو الله خبر وې بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هغه عقیده باندې هغه الیه باندې چې الله یې خو نه پیژني چې په اسمانونو کې دي که په ځمکو کې دي الله وی دا څوک دي چې هغه زما سره شفاعت کوي د ګناهګارو په دې دنیا کې الله وی اسمانونو کې نشته ځمکه کې نشته چې دا کم ځای دی یاره بما لا یعلم فی السماوات والارض لا يعلمو کنایه دو عدم وجود ندا مانا تاسو خبروی اللہ لرا پاگچا بانده چه نشتا لا يعلمو مانا لم يوجد نشتا نپاس مانونو که نپاس مکو کیم سبحانهو پاک دی اللہ و تعالی وچت عما یشرکون تاگه نیچ دیو سر شرکیم عذاب کې د ډیرو خبرې ابو سعود وایي چې قال ان نذر ابن الحارث تابع کې هغه مشهور مشرک دی چې مقابله به کولې به زو داسې قران جوړ کما بیا وی چې ځکان یوم القیامت یشفع لی اللات وی چې کله ورځ د قیامت شي کنه زو تاسو ته وایم ها ولی نو ایلات سخی نده اب زمان ده پارا شفاعت که اللہ سر زمان ده پارا خو ایلات شته بس اب زمان ده پارا اللہ سر شفاعت که وما کان الناس الا امتا واحدتا نو دا خلق و پیو وقی مگر یو جماعت اس اختلاف پکنو ټول په صحیح عقیده او په صحیح دین او په اسلام باندې وو دا وی د نوح علی السلام نه مخکې فختلفو نو اختلاف جوړ کا اختلاف چې ودا او سوا او یغوس یعوق مړ شو شیطان نو تداوی تصویران جوړ کړو ځکه هغه پوه چې ډیر خپه دي او ته کې هودو حبیبی تسوکی وی ما سکوی خوب تاسو باندیر خپاو ما نوزا پا دی باندی با مینہ ماتی گی دو بیاراش مخیر دی اوزان با توخی ما خوب وزدہ کار کوی نو بس باقی اختک لکن خوب فاختلفو اختلاف جوړ شو د شرک نا ولولا کلمتون سبقت من ربکا کنوی اغا فیصلہ چو مخی شوی دا در افستانا چه عذاب با قیامت کی ورکوم دا غا اللہ ویلی دنو زکا وست عذاب نشتا کن او کدا نوی لقضی بینهم اس با فیصلہ شیوا تدیب امین کی فی ما فی اختلفون فاغا خبرو کی چی دیب اکی اختلاف کی فیقولونا شبہ وائی لولا انزل علی آیت من ربی دی پیغمبر ته معجزه ول ایران لا چې مونږ ته نغواړو ښا ولې نازل نکړې شو په باندې معجزه د خپل رب نه فقلوا ايات انما الغيب لله معجزه د غیب او حال له د غیب او د حال نه الله خبر دی مونږ ته څه پته ده چې معجزه راځي که ناراضي کله راځي دا معنا او دې ته نه کاته چې وکفا بالقران وحده آیتن دا قران چراغ دا معجزه نه ده باقیتن علی وجه الارض چې تر قیامت پورې به دا قران یې دومره لویه معجزه ده کنه وایا د غیب حال الله ته معلوم دی، پس انتظار کوي زوم تاسو سره انتظار کوونکی يم. زجر د مشرکین او افعال شرکیه. پیدا زقنا الناس رحمتا، الله وکړ چې ورکما دغه خلق ته د خپل طرف نه رحمت، مال ورکم، اولاد ورکم، صحت ورکم، د مرض نه اخلاص کم، من بعد ذرام ستو پس داغی تکلیفنا چرسی دلیو دیتا. اذا لهم مکرن فی آیاتنا، دغا وقت کی دید پار انکاری او حلی دما پا نعمتنو کی اغیل حلی پوری بیا او دا اللہ نم ناخلی چی داغا منسر دا سے اکلو دا داغا فضل و رحم دے انکار کی بیا خواب چدا مال داوی چا دوا کړی ونه الله دې ورکړي دا اولاد داوی پلانې ځای ته تللو سوال وکړو الله قبول کړي هر خبرې له ځان له او تعویل کتلی تعویل کوي ها اغه ته مکر وی سمیا تکذیب او مکرن اغه تکذیب ته د دې مکر وی لئن المکر عبارت عن صرف الشیء عن وجهه الظاهر په طریق الحیله ذکا مکر وی دی ته وی چې او شی د خپل شکل نا وقبل ہے ات نوال ہے ظاہر نا بلی غالی تا پا طریقی دی حیلی سرم والی احتیال مداغی تا مکر عدیم دا سی کئی بس نفا صحت والا ورکما دمارد نا اخلاص کما نبیا جیتی نا تپوس کئیم ویدا داغ بابا لطلیو ال تمش پاوک لاغ سرم زیارت کې اسار مال بیا روغ موټو م په خپل کلی ترالم وې تا الله تعالی مرز لري کې دې بیا نسبتونه د خپل علی هاوتا دې تک یذالو مکرن فی آیاتنا بیا د دې لپاره هلیو بانی زمون پایتونو کې قل الله واسرا مکرام وایو تا چې ورې سمشا بیا بدر باندې مرز راولی الله ډیر مخک دی او ډیر تیز دی په تدبیر خپل کې اسرع مکرن اسرع عقوبه ځکه الله مخک لیکل کړی دی په لوح محفوظ کې درس یې لیکل شوی دی ته به اوس تدبیرونه کوي او هغه وخت کې لیکل دی ان رسولنا یكتبون ما تمکرون بشکا زمونږ ملائکه لیکل کوي دا سوچ تاسو سهلی او باندې کوي او څه تکذیب او څه انکار کوي نو دا لیکل شي ښه باقاعده عمل لامه ان رسول الله یكتبون مکرهم دا مکر لیکي ويحفظونه امحفوظی ساتي په خپل عمل نامو کې وتعرض عليهم يوم القيامه قیامت کې به تو بیا ښکارې چې دا استعمال نامه ده وګوره چې سبا کې نشته هو الذي دليل عقلي ذکر کوي او دریم عيسى دریم باب الله ذات يسيركم في البر والبحر چې بوزرا بوزي تاسو سیل کوي پتا سبان دی کله پوچھ کې او کله پلم دکې تا خلای چې خلق بوزي را بوز کړ یسیرکم فی البر والبحر او در دغه مخ کې آیات معنا چې زالو مکرن تاسو څنګه حتا اذا کنتم ترجی چې تاسو فی الفلک پکشتو کې لکه سمندري سفر خو پکشتو کې کنه وجرین بهم بریح طیبه او رواني دا کشته په دې باندې په داسه هوا چې اړې خوشګواري چې دې کوم په لذینو هوا په لې او رواني خوشالي و فرحو بها او خوشاله شي په غي باندې یا مستیو کې په غي باندې جا تاریح عاصف راشی یو هوا سخته مخې غاړې نه راشي او کشته ولا پرستو بوزي نو پرستو خو نه دي او چورلي چورلي او پکته روان وجا عمل موج من کل مکان او راشی دي تا چپی د دریاب دار زینا و ظنو او دی یقینو کی انهم احیط بهم چې مونږه هلاړو ډوب شو لاو شو دعو الله مخلصین له الدین دغه وخت کې چېږي کې الله تا او موحدین جوړ شي ښا مخلصین له الدین خالص کون کې شي الله لرا आवाज دبل چا आवाज پکې نه وي ولې خپويږي ښا چې دی وخت کې بل څوک نشی را رسیدي دا یو الله دی واحد لا شریک چا را رسی او سوال داسې کې لاین ان جیتنا من هذه یا الله که خلاص دې کړو د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخا به ټول عمر ستا تابعدار یا بس بل سبا نکو ستا عبادت او ستا بندگی تا تعجزی ستا خیرات تا پنوم باندې هر سبا کو عمر خسره شو فلما انجام کله چله بچ کی اذا هم یبغونا فی الارض بغیر الحق نو که خلق بس اگر بغاوتونه کی او سر کشه کی پزماکه کی ناجایز اگر ظلمونه کی ولی شرک خبل سنشتا بيد ظلم نفع نو بس وعده باندې ټینګ نشه کنه یا ایو الناس یا خلقو انما بغيكم على انفسكم بشکا داستا سو سرکشی او بغاوت چر سمره ده دا خپل ځانونو ده الله ای ځان سره بکې ازه اوس نشی کولی زه خو تا باندې رحم کوم بچ کوم دي او ته ځان په زور غر کې حلان غوځکو متاع الحیات الدنیا زه مزیو کې په دې ژوند دنیا کې متعو مزیو کې په دې ژوند دنیا کې ثم الینا مرجعکم بیا موږ تاسو سره تلل دي فننبئکم بما کنتم تعملون خبر بگو تاسو پاگئے عمل چی تاسو کوا خبر بگو پاگئے عمل چی تاسو کوا نمداری کوئی چنور ار قسم گناو نئی نو آخرت تپاتی کی گئی خدا دو چیزی نو دا اللہ پا دنیا کے اوباسی رویا انہو سنتانی یعجلو اللہ فی الدنیا کمو حقوق الوالدین والبغیو دمور او پلار نافرمانی اللہ وی دا دنیا کی اوباسم داکتر پا کلار کنا او بل والبغیو سرکشی ظلم دا آخرت تا نپاتی کی زکا دی که دا غزیات تے پیٹرول پا گیڈیر دی او دا غزی صاحب د کشافو موی خان عائشتا رفعهو نبی علیہ السلام نوی چه اسرع الخیر ثوابا صلة الرحم چه بنده تا دیر زر ثواب رسی کنا ناخ پلولی دا پلولی پالل و اسرع الشر عقوبتا البغیو او چه دیر زر یه بنده تا سزا رسی ناغ ظلم دی خلق پوئیگی نن پا دینا سکم بے پوکے خوا اچھی پوئیگی نو خپے اگری تکڑی بیا ہاں بغیر الحق و سرویلے دی نو دینا دا معلوم آشوا چھے کل باغی داسیومی چھے اگا پا حق باندی مصاحب دا کشافوی قد یکون الباغیو پی حق نو آسنگی هو استیلاء المسلمین على ارض الكفر چه مسلمانان لڑشی و ده کفر پزمکا قبضو کی لکه دیو شاہ علیہ السلام چه شامی قبضا که کن عامی آلی قیتی لرکلو خلق غیب وی را کو ډیر لوی ظالم دی ډیر لوی ظلم یو کنو خا اون داغي پنیت کدا شه دی وحد مدورهم کورونه روانول وقت اشجارهم ونی ولا کټ کول لکه مومنانو چې په خیبر کې کټ کړی د بنو نذیر و احراق زروعهم داغي فصلون سوزول کما فعلا دی بنی قریزه نه دی بنو نذیر دی خو دی نه دی پوشوی دا کارونه دا بغی دا خدا بغی علی الحق دا کنخا اخو اللہ و طویلو چه دا سوکے سور حشر کی براشی سم ایلینا مرجعکم بیا منتستا سورات تلدی خبر بگو تاسو پا حقیقت داغی عمل چه تاسو کرده حقارت دا دنیا تزہید فی الدنیا انما مثل حیات الدنیا بیشکا حال د ژوند د دنیا چې ده د دنیا پرستو ها حق پرست نه دی د دې خلکو د ژوند د دنیا مثال تو با حیران و چې خپل دا خو پرون روغ موټو خو خوشاله اخو د پلو د پلو ورو او نن نشتا سوچ نه دی او شوې د دنیا پرستو حال ده بیشکا حال د ژوند دنیا چې د کماین انزلنا من السماء پشان دا او بود باران دي چې مونږ یې ورو د اسمان فختلت به نبات الارض ګډوډ پیدا شي په دې سره بوټي د زمکی ناشنا ناشنا بوټي پیدا شي خلق له نمونه نو ورځه نبات الارض بوټي د زمکی مم مایا کل الناس ولنام اگا چه خوراکی داگه نخلقم او سارویم دخپل برکتون رو باسی که نخوا حتی ازا خزت الارض دخرو پا تردی پوری چه کمال تو رسی سنگا اونیسی دازمکا خپل خائص وزینت او خائستش دیرا دی حد تو رسی دس پر لی چو گو رینو تبوئی چی پدی دمکا باندی ناشنا یو خیستا کمبل غڑو لے دی چشنیشنی کرخیو زیلی زیلی کرخیو یی دا فضل دا سی خون کی پدی دمکا او دا دمکا ناوی شی کنا کالی خوار سوکنا چی زخرفا ها وزینت سما ناوی شی وزون اہلو ها او یقینو کی مالکان دا دی دمکی اگی گردی را گردی پا پولو بانده او خوشحالی او دی یقینی انہم قادرون آلیا چمونگا قادر شو پا دی اقبل فصل بانده چکلی ترازی واپس نوی زمان چی اگاد آغا تاوائی ما چی خمبا جوڑا کی زکا دا فصل خو پا بل سکی نزائی گی چی خمبی والا جوڑی کو لوی لوی او دی چکر کی خواه وی خمبا با جوڑا که خو اتا آمرو ناراشی دیتا زمونگ عذاب لیلن یا دشپی دشپی سیلی و توفان و گلی و تو او نهارن یا دروازی و جعلنا حسویدن اگر دمونگ اگه فصل لرا ٹکلی ٹکلی لو شوی حسویدن کلم تغنب الامسیم تبا نوی چدا درون شوی و پرونا گورا پرونا روزی تاو گورا ننه تاو گورا پرونا بلشان توانن اس چینشتا دی زمکا خالی پرتا دا اللہ دیسا دا پار مثال پی دی انسان دا پار دی انسان مثال دا سپرلی دا گیا دی دی چی پیداشی اور رولوی کنا نمالکان خوشحالی گی اده مخکې نه ولې انتظامات کوي کنه کله یو پلي کی تعلیم لا اکسفورد اکل بل پلي کی تعلیم لا چې دې و تعلیم کیو بیا چې داوشي نو علاوه واده کوی ځن کو چې تنخواه جاری شي دی په دې سم باندې کنه بس اللہ رب العزت دا غجوان دیر نیده لگو ردو میلمائی نو نمارز پیراشی خواه ابی بے پاس پتالونو کردی یو پلا لندن تا وڑی و انگلینڈ تا وڑی و مالداری دا کنا خواه کار پلا او سی خواه گورا بچ که دی نشی دا مثالو خواه مالک لار ختم شد نشاسه بوئی چه الروح من السماء والبدن من الارض روح د اسمان نراغلی و باران ماران نده او بدن د زمکی نپیدا شوی و گورو تا کم کم زی نراغلی دیو یو زی شوی دی چه دی وقت سنگ تیری گیو بل سر فختلتو آن دا مانا دفا گڑوڑ شو فصدر العمل الانسانی او الحیوانی او چې کوم دی اسمان نه کوم راغله دی هغه دا زور لګی چې زما خبره به منل شي ځکه سو هم هغه عمل وکيږي روحانی ایمانی قرآنی لا وکي او زما کوي چې نه چې زه سو هم هغه وکيږي پس پته نه لګی چې اړیو زور ورشنو ښا نو په چا باندې روحانی زور ورشي نو دا اغا عمل ایمانی و قرآنی شی او لیر بختر او چا باندې زمکه زور ورشوا ملار دا اغای موضح القرآن کی خان کذالک دا مثال اللہ بیان کو کذالک نفصل الآیات لقومی تفکرون دا غصی منگا تفصیل کو دا دلیلنو آقام دا پارچ سوچ کئیم نو کله چې دنیا حقارت یې ذکر کړ خلق ته چې خلق په دې دنیا باندې مو دوکه کیږي تا خو د لګو روزو چنچنې دي مکه وای غره ناغي وی چې مونږ ته خبر ده نه معلومه نو الله وی ښا والله يدعو الى دار السلام الله تاسو له دعوت درکې ملمسته تیار کړی ده دار السلام ته ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم د یدعو معنی وکړه څنګه دعوت مونږ خونه دی ورېدلې هدایت کیا چا د جو واری په طرف دلاره نه غیم پلاوی د مصیبتونو دازې پریدا د غمونو او د یرو د مرزونو دازې پریدا او د امن زې ترازه دار السلام ترازه چې هغه جنت دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده خاص دا چا د پاره چې عمل کړي او ډیر ښهسته نو الحسنى المصوبه الحسنى ډیر ښهسته بدلا او عوض دی ها هغه سکه وزیاده او یو زیاتی نعمتوم دی النظر الی وجه الله دل مختکت الفسره الصدیق وحذیفہ وعباس بن مسیب زحاق حسن بصری مجاہد اکرمہ قتادہ اتوا ټول زیادہ معنی کې اتفاق کړی دی چان نظر الی وجه الله ولا یرا وجوهم وبنرسی مخنود دی تا قطرن توروالے ولا ذلہ او نرسوائی دا خوڑیر زتمن خلق دیکن حد دیو دا هر ذلت نبچی خوا اولائی کا اصحاب الجنہ دا جنتیان دیو پا دی جنت کے ہمیشہی واللزین کسبوا السیئات جزاؤ سیئات بمثلیان اوغا خلق چی کارون کی پا دنیا کے دشرک سیئات کارون دی کاروبارون جوڑ کلی دی او اداری ولا جوړی کړی د شرک اداری هر ځای کې ګوره کته وای چې ما نه دی لیدلې نو یې سړیا څه دی جکشن تورشا چوی نه کنا یاکوب استاد ناشته یاکوب کوب او د شرک اداره جوړ کړی دا تعویذونه کوي نو څوک ولا کاغذ کټ کوي هغه له جدا تنخانه سوک ولی لکل کئی داغ جدا تنخواد سوک بیا منجل کئی داغ جدا تنخواد او سوک داغ پیزار تناست دے چوکی داری کن داغ جدا تنخواد گوڑا دمرا حلق پکی نو کران دے اتو ایما ادارا ندلی دلی کسا بس سیئی آتے جزا او سیئیاتم بمثل بدلا دا هر گناہ دا غی پا اندازہ بئیم یو پا یو باندفا و تراقم ذلہ و برسیدی تزلتو ما لهم من اللہ من عاصم نشتہ دید پار دالانا سوک بچکو ان کے نفی شفاعت قہری نشتہ عاصم او شفیع کانما اشیت وجوہم تتعم من اللیل مظلما دا سی تور بئی تبوی چې پټ شوی دی مخونه د دی پاډیر ټکلو د شپو کې چې تور وی یا غاش پاج تورې دا سی به تک تورې یعنی کأنما البست وجوههم سواد من الليل المظلم قازن وی دا اغشیت مجهول ده ا معلومه چې دینو دو مفول غواړي یغش الليل النهار سورہ عرب کې تیر شو دا قاعده ده چې کلمه مجهوله شي کنه نو یو مفعول خلل د فاعل په ځای ودرېږي هغه نور بچي خوشیټو مونته د فاعل په ځای ودرېږي هغه یو پاتش منصوب نه ښا دلته موږ چل شوې دي چو وجوههم او قطعا دوال مفول بهیو نو چه اغشیت شنو وجوههم راگ ده فائل پزیو ده او قطعا پا خفل ده مفول بهی منصوب پاتی شنو دیکھ دیر خلق تبو اے چه مخپت شوی دی مخون دی پا تکلو دشپے کے چه تو رئی اولائی کا اصحاب النار دغا جہنمیان امفیا خالدون دیو پا جہنم کے ہمیشہی ويوم نحشرهم جميعا تخويف اخروي او جګړه د مشرکینو د اعلی او بل سره قیامت کې یاد کا اورت کې راجمه کو دی لره ټول غوند بیا به وایو کسانو ته چې شرک وکړ او مکانکم ودريګه په خپل ځای داسمه فعل لخوا ودريګه په خپل ځای انتم تاسو او شرکاؤکم او استاد دا شریکان تاسو وتخدایان وی فزیلنا بینهم جدائی برا اولو پمیند دی کیم چی جدا شے دا مشرکان کم دی او دا آلیہ کم دی جدا شے فقال شرکاهم او بوی آلیہ دی چیغنی کان خلقو ما کنتم ایانا تعبدون تاسو خزمونگ عبادت ندے کرے انکار بکی خواد دا سوک دے مظہری ہوئی هم الملائکة والمسیح ومن عبدوه من دون اللہ من اولی العقل بتان ندی خواه مظاری ہم ہوئی چغیب ہوئی چیز ظالمان مونگا سخبر بزو مونگا عبادت چاکڑے خواه اگیب ہوئی نکڑے ہم دیکھنا دیبو تخدیں شاید کی خواه فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم کافی دے اللہ گواہ زمونگا استاد پمیند کیم ان کنان عبادتکم لغافلین چیخنن مونگستاو دے عبادت ننیو خبر اونالکا پدغزے کی تبلو کل نفس خکاربشی ہر یو نفس تا ما اسلفت اگا عمل چکڑے دے چی خدے کو خراب دے تا خو پدے عمل باندے سر ماتاو او دا دمدلو شرک دیکھو وہ سے اگو رکھنا چ عمل دل سفیده درکئی وردو الی اللہ مولاهم الحق واپس بکڑی شید اللہ فیصلی تا چ مددگار د دی دے مالک د دی دے پرشتیا ارک بشی دینا چ دزان نه جوړ کړیو سلورم باب اوی کی اول دلیلونه ای په اوتر اعترافی چې د مشرکان نه تپوس شوی دی چې څوک دا کارونه کوي هغه وی الله کنه نو بیا وسره ولې شرک کوي ما کانو یفترون پس خبره شروع شوه دې څه جوړ کړیو دې جوړ کړیو ابو سعود وی چې من ان الہتهم تشفع لهم او وی دا مونږه څه ولا دومره خوارې کو دومره شکرانی کو دومره دا زور ازو ولا دا خو به مونږه پاره شفاعت کې الله تکنه او ما کانو لله او دا الله د پاره چې کوم نور منل کاغه دا ملائک دی ک نور دی خو دا وکی زمونږ د پاره کنه او آیا من یرزقکم سوک دی چې تاسو لري رزق درکې د اسمان نه او د ځمکې دا کار سوک کوي ام من یملک السماء والابصار او سوک دی چې مالک دی تاسو د غوګونو او د سترګو او من یخرج الحی من المیت او سوک دی هغه ذات چې راوباسي ژوندې د مړی نه او یخرج المیت راوباسي او پیدا کی مړی د ژوندې نه ومن يدبر الامر او سوک دی چې تنظیم کوي د عالم پس یقولون الله دا مشرکان وي چله کوي کنه دا خپل سوک دی شي کوله ښا فقل افلا تتقون نو توای چې ولې شرک نه ځان نه ساتي الله دې لپاره پیدا کړی ښا ژوندې د مړینا امرې ژوندینا هر تبي وي دا معنا چې ان نباتو من الارض وګوره تازه پوټي د ځمکې نه پیدا کړو ول انسانو من النطفتين انسان او سنبلته من الحبتين وګې د دانې نه پیدا کړو او تبلو من البيزتين او بچي پیدا کړو دا ګینه والمؤمن من الكافرين دا ټول ذی لان درازی چې خرج الحي من الميت هر کله چې دا کارونه الله کوي فذلكم الله ربكم دا الله ستاسو رب دی الحق حق هغه دی فرشتي رب هغه دی دا نور خو تاسو په دروغ نیولې کنه فذلكم الله سبحانه کله چې اقرار وکړو په ربوبیت نفذ علیکم الله ربکم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال پس نشته دې د حق نه پس مگر گمراهی چې دا دې پرې خو دو دا عقیده او دا جماعت نو په لټوله گمراهی ده الا الضلال فانا تصرفون تاسو کوم په لټه کړې شوې مونگا ابو جہل دی بدنامو خوا اجدی زمانہ کی کم تیر شوی دی احمد رضا خان داوڑیر کتابو نی ظالم بچی علم زان لشے مونگ مخی ویلو دبل عام سرا چه علم زان لشے او پا علم بانی مرتبہ غزان لشے کنی سمر کتابو نیکلی بہار شریعت او مقیاس شریعت او دا یو کتاب دی حدائق بخشش ناغی کی لکلی دی زی تصرف بھی ہے معاون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر شیخ عبدالقادر یادی جیلانی رحمت ہے چه تصرفم دنیا کی کئی او معاونم دے اجازت و تشویر مختارم دے او در طول عالم مدبر عبدالقادر دے ابو جہل لدین آلو خبر نو داو دی زمانی شرک دے خان تکی سورا زمانت دی پلکین دورا شرک زیادی فاننا تصرفون کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا هم دغسی ثابت شوی د فیصله در رب ستا پا کسانو چې کفر کړی دی انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي دا الله فیصله په دی باندې شو بل دلیل قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق هو اشته دې ستاسو په حال هاو کې داسې څوک یبدأ الخلق چې مخلوق پیدا کی ثم يعيدهم ابي ژوند کی تاسو علی هبه کې شته ول تاسو یې ډیر شی دی هر قسم شته پکې کنه قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده هو چې الله دې چې پیدا کی مخلوق او بیا به ژوند کی فانا توفقون تاسو کوم په لول ټکلې شو قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق وایا او تاسو دې تاسو په دې الهاو کې اوسو کوم چې هدایتو کې بندتا د حق لاري د ستاسو په کې زه هوی دې چې تاسو وسیله ارخی لك الله چې خلق تخی کنا مثل هدایت الله تعالی مدارک وي رضی غلی شو دې ته دلیل مسکت وي قل الله یهدی للحق وایا اخاص الله دې چې هدایت کې خلق تا د حق دین اب من یادی الی الحق احق ان یتبع نو هغه ذاتو چې هدایت کی او توفیق ورکی حق طرف ته نو هغه ډیر لایق دی چې هغه تابعداری وکړي شي دا هغه بندگی وکړي شي اما لا یهدی او کنه هغه مخلوق چې په خپل لار نه مومینو یهدی لا یهتدی دی اصل خپل جزوکلار نو مومنو لا یهتدی بیا د هیو د دالیو بل سره جوړ ټول راغنو لا یهدی شو دا سوق دی اما لا یهدی کام بیا دیو کوم لایق دی ټول مخلوق ښا الا ان یهدا ها کاری ته هدایت وکړي شي د الله طرف نه نبی هغه هدایت عمومی ښا هغه ټول الله ته محتاج دی فما لكم ساو سرس دلیل لے چیزا سے خبر رکھوئے ناغیبی دلیل نشتا نو چی نشتا نو کیف تحکمون فیصلہم سنگا اکڑا فیصلہ کو پا دلیل باند کی نو دلیل نشتا و فیصلی کوئے فما یتبع اکثرهم الا ظن دا دلیل لے ندروان اکثر خلق مگر پا گمان پسیم دا ګومان ده چې هاولای شفاعونه عند الله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او بشک ګومان دا سی او شی دی چې نشي ثابتولې په قاعده کې زرم تر ازینو ځنی دلیل پیش کړي موږ د آیات پیش کو او ته وې موسی علی السلام په قبر کې مونږ کو دا دلیل دی دمره کمزور حدیث لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون بیشک اللہ خپوی کی پاک کارنو چی دیئے کئی وما کانا از القرآن وین یفترا ترغیب قرآن تا او تصدیق ندی دا قرآن اغا کتاب چی دے جوڑ کلیشی من دون اللہ بغیر دا اللہ نبلسو کی جوڑ کی ولكن تصديق الذي بين يديهم لیکن دا هو تصدیق دے مبالغه دی وجنه مصدقن پکارو کنه تصدیق عین تصدیق دے دا کتاب نو چې مخکې د ندیم لیکن عمل نشی کولې او نه سبد د کان دا لیکن کان او سره ده دا هو تصدیق دے دا کتاب نو چې مخکې او تفصیل دے داوی کتاب و لارے بفی چنیش در شک پاوی که من رب العالمین چه طرف آدھ رب دو مخلوقات ندیم ام یقولو نفترا دی خدا خبر اکی خوا بلکہ وائی دی چدا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزان نجوڑ کرے قل فاتو بی سورت مثلی وائی و تاراولی یو سورت پشان ندی قرآن ودعو من استطواتم من دون اللہ او خیر دی جسوکم وس کیږي نراواړې چې څومره ستاسو طاقت کې بغیر د الله کته زریشتي نه بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نداسه ندا چې دا ځان نه جوړ شوی دی بلکې دې تکذیب کو داوی کتاب چې نه دی رسیدلی دا علم ته اسی تکذیب نکېږي او چې څوک پنه کې نه پويږي نه هغه تکذیب کوي ښا بل کذب وسو اسارعو الی التکذیب پھر تلوار او پر تکذیب بل قران فی بداهت السماء بس خو چې وې اورې دنو تکذیب یو کو ندی کی فکر پکارو او دی باندې علم حاصل البکارو ادي علم بنشتا ولما یاتیم تاویلو او تروسه پور ان دراغلی دیتا عاقبت دی قران کذالک کذب الذین من قبلهم دغه سی درو جن کړیو کسان چې مخکې دینو فنظر وګورا کې پکانا کې وتو ظالمین سرنګ شان جام دو ظالمانو خلقو امنو من یؤمنو بی بازی دین آسوک دی چیمان روڑی پا قرآن باندی امنو من لا یؤمنو بی بازی آسوک دی چیمان روڑی پا دی باندی دوڑا جیشو و ربکا اعلمو بالمفسدین ربستا خپوئی کی پا آچا چیغی فساد کئی فساد سوک کئی چی قرآن نمانی نغیت مفسدین ہوئی کنا خواب واخر دعوانا